wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 16 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Łukaszenka nie odważy się na więcej, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia wicepremier Jarosław Kaczyński. Za godzinę prezydent o sytuacji na granicy będzie rozmawiał z przedstawicielami rządu. Zamachowiec z Liverpoolu okazał się azylantem z Bliskiego Wschodu. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, który ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Projektem w trybie pilnym dziś zajmie się Sejm. Nowa ustawa to konieczność, bo z końcem listopada przestanie obowiązywać stan wyjątkowy. Odnosząc się do kryzysu przy granicy z Białorusią, wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 powiedział, że nie spodziewa się eskalacji konfliktu. To wojna, ale hybrydowa i na razie taką pozostanie, ocenił prezes PiS. Wojna sensu stricto, taka z użyciem broni, no w tej chwili się na horyzoncie raczej nie rysuje, ale używam tutaj słowa raczej z tego względu, że mamy do czynienia z przeciwnikiem no, nieprzewidywalnym. Tutaj w tym wypadku mówię o Łukaszence, ale nie wydaje mi się, żeby się był w stanie odważyć na coś, to było znacznie więcej niż to, co jest dotychczas. Cały wywiad z prezesem PiS-u także do zobaczenia w formie wideo na stronie polskieradio24.pl. A w związku z eskalacją napięcia na granicy za godzinę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego kolejne spotkanie prezydenta z przedstawicielami rządu. Jednym z tematów ewentualne uruchomienie artykułu 4 Traktatu o NATO. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Spotkaniu u prezydenta oprócz szefa rządu i ministrów odpowiedzialnych za resorty mundurowe wezmą też udział przedstawiciele poszczególnych służb, które są zaangażowane w działania na granicy z Białorusią. Uczestnicy spotkania poruszą również kwestię artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Opisuje on działania, jakie mogą podejmować sojusznicy w sytuacji narastającego konfliktu i poczucia zagrożenia integralności danego terytorium. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, minister Jakub Kumoch, pytany o tę sprawę powiedział, że stosowanie artykułu 4 musi być poprzedzone pogłębioną dyskusją. To jest taka broń, której się używa w tym momencie, kiedy no, naprawdę dzieje się troszkę więcej czyli niż jeszcze teraz. Nie teraz. Na razie mamy do czynienia mimo wszystko z kryzysem migracyjnym. Andrzej Duda był też osobiście w rejonie Kuźnicy Białostockiej, gdzie koczują grupy nielegalnych migrantów i co jakiś czas próbują forsować przejście. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jako skandaliczne działania białoruskiego reżimu ocenił premier Czech Andrzej Babiš. Podkreślił, że jego kraj solidaryzuje się z Polską i w razie potrzeby Czesi są gotowi wysłać wsparcie na polsko-białoruską granicę. Pomagaliśmy już w Macedonii Północnej, Albanii, Serbii, Słowenii i na Węgrzech. Pomożemy też na granicy polsko-białoruskiej, jeśli będzie taka potrzeba. Na polsko-białoruską granicę, pokud nas polska strona o to pożąda. O trudnej sytuacji na granicy Polski z Białorusią rozmawiała telefonicznie kanclerz Angela Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Był to pierwszy kontakt między prezydentem Białorusi i zachodnim przywódcą po sierpniowych wyborach prezydenckich w 2020 roku. Ogłoszenie zwycięstwa przez Łukaszenkę zapoczątkowało wtedy największe protesty uliczne w historii tego kraju. Niedoszły sprawca zamachu terrorystycznego, który zginął w niedzielnym wybuchu taksówki przed szpitalem w Liverpoolu, to 32-letni azylant z Bliskiego Wschodu. Zamachowiec wniósł bombę domowej roboty ze sobą do taksówki i poprosił o zawiezienie go do szpitala. Zaraz po tym, jak taksówka podjechała pod budynek, doszło do eksplozji. Kierowca taksówki w ostatniej chwili zdążył wyskoczyć z auta i doznał tylko niewielkich obrażeń. W związku z tym wydarzeniem oraz niedawnym zabójstwem posła Davida Emesa, którego dokonał obywatel brytyjski somalijskiego pochodzenia w Wielkiej Brytanii, podniesiono poziom zagrożenia terrorystycznego ze znaczącego na poważny, czyli z trzeciego na czwarty w pięciostopniowej skali. Wokalistka Agnieszka Budzińska-Bennett, muzyk jazzowy Leszek Możdżer oraz pionier polskiego rocka progresywnego Józef Skrzek to nominowani do nagród mediów publicznych w kategorii muzyka. Nagrodę w tej dziedzinie przyzna Polskie Radio. Artyści ci reprezentują naszą kulturę narodową na świecie, podkreśla prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Łączy tych nominowanych przede wszystkim taki wielki szacunek do muzyki, do kultury narodowej, do kultury polskiej. Bo to są osoby, które tworzą muzykę przekraczającą granice. To są ambasadorowie Polski, nie tylko muzyki, ale ambasadorowie Polski w świecie.

pult przed momentem. Króciutko, już na koniec, proszę państwa, tego tematu a propos meczu. Bogusław Linda, on pięknie śpiewał, że reprezentacja naszego kraju już nigdy nie będzie miała takich wyników. Już nigdy, powtarzał. Ale wspomnienia pozostały. Teraz inny problem. Gdyby to był konkurs tańca na lodzie, być może byłoby zabawnie, ale nie jest. Pamiętają państwo, jak poprzedniej zimy opowiadaliśmy państwu o tarnowskim rynku, który po kosztownym remoncie przysparza mieszkańcom zimnych potów i gęsiej skórki. Chodzi o jego dwubarwną nawierzchnię. Ta w kolorze szarym jest w porządku, ale ta w ciemnoczerwonym po deszczu czy zimą po opadach śniegu staje się niebezpiecznie śliska. Mieszkańcy po to, by ostrzegać przed bolesnymi upadkami, wymyślili nawet dowcipny wierszy, który można było przeczytać przy wejściu na plac. Teraz, tuż przed kolejną zimą, służby miejskie zapewniają, że problem został rozwiązany. Bartek Maziarz. Czerwone paski na przebudowanej niedawno płycie tarnowskiego rynku zostały pokryte specjalnym preparatem, podkreśla dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Artur Michałek. Chodzi o to, żeby zwiększyć współczynnik tarcia i ten preparat ma takie zastosowanie. Jest to preparat chemiczny, który nakłada się na nawierzchnię. Zabieg ten ma na celu poprawę szorstkości. To, o co wnioskowali mieszkańcy, pomimo iż kamień ten spełnia normy w tym zakresie, to jednak uwagi, które były kierowane przez mieszkańców, przechodniów, sprawiły, że podjęliśmy mimo wszystko takie działania, które mają na celu likwidację tych niedogodności. A niedogodność w przechodzeniu po płycie tarnowskiego rynku po deszczu czy śniegu była ogromna. No przecież na tym się nie da przejść, można sobie nogę złamać. To jest śliskie, tu ja się już dwa razy wywróciłem. To jest nieodpowiedzialne. Które to? Szare, w porządku. Czerwone. Uwaga na czerwone. Powstał nawet wierszyk, który znalazł się na ścianach przy wejściu na tarnowski rynek i ostrzegał przed poślizgnięciem się. Jeśli zęby chcesz wstawione, śmiało wejdź na te czerwone. Jeśli chcesz mieć swoje zęby, chodź po szarym lub nie tędy. Zgadza się pan z tym tekstem? Zgadzam się z tym tekstem, oczywiście. Byłem, że tak powiem, świadkiem i przykładem tego, że mógłbym zaliczyć, brzydko mówiąc, glebę. Na tych paskach. Na tych czerwonych paskach, dokładnie. Takie dziadostwo, tyle pieniędzy. Przecież wiedzą, chyba sprawdzali, testowali. Producent co robi to? Czy on nigdy nie robił takie czegoś? Na etapie budowy wystąpiliśmy do projektanta celem weryfikacji, czy prawidłowo ten materiał został zastosowany. Zgodnie z deklaracją projektanta to rozwiązanie zostało poprawnie zaprojektowane, dlatego też nie było podstaw formalnych, żeby to zmieniać. Podkreśla dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Artur Michałek. Na śliskie elementy płyty tarnowskiego rynku został nałożony specjalny środek, który ma je uszorstnić. Cała operacja kosztowała około 20 tysięcy złotych i niewykluczone, że będzie musiała być powtarzana co roku. A zakończona przed rokiem przebudowa płyty tarnowskiego rynku, która ujawniła problem śliskości niektórych elementów, kosztowała miasto ponad 5,5 miliona złotych. A wystarczyło spryskać, aby preparat pomógł. Szkoda, żeby doszło tam do jakiegoś poważnego wypadku, bo to może zaważyć na wizerunku miasta, a ten ostatnio urósł w oczach świata. Wszystko przez to, że dosłownie kilka dni temu Tarnów znalazł się na liście 15 najpiękniejszych miast Europy, którą przygotowała telewizja CNN. She'd say, it's nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? And then she laughed the night time into the day, pushing her feet further along. Odłóż smartfon i żyj, smart stop czy przejdź offline. To tylko trzy przykłady napisów, które można spotkać w Polsce przed przejściami dla pieszych. Przynajmniej w niektórych miastach. Napisy pojawiły się jeszcze przed czerwcowym wprowadzeniem zakazu używania telefonów podczas przechodzenia po zebrze. A teraz, gdy nowe zasady już obowiązują, tym bardziej mają znaczenie. Dlatego do tych miast, które zwracają na to uwagę, dołącza też Lublin. Przed przejściami będą się pojawiać piktogramy z przekreślonym telefonem komórkowym. Mówi Izolda Boguta z Urzędu Miasta w Lublinie. Symbol ten ma przypominać o obowiązującym zakazie korzystania ze smartfonów podczas przechodzenia przez jezdnię. Piktogramy pojawią się na chodnikach przy 18 najbardziej uczęszczanych przejściach na terenie miasta. Namalowano je już przed dwoma przejściami przy ulicy Nadbystrzyckiej. Do 20 listopada pojawią się przy kolejnych przejściach. Zakończenie akcji oznakowania uzależnione jest od sytuacji pogodowej. Ja myślę, że to by było dobre, ale żeby narysowane było tak duże jak te pasy, to tak, no wszyscy by zauważyli. O takie maniunie to ja nie wiem, wie pan. Ja na przykład bym tego nie zauważyła. Wydaje mi się, że to dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo czy młodzieży, czy starszych osób, no bo nie trudno o wypadek. To młodych ludzi zastanowi, spojrzą przynajmniej, nie? Ja myślę, że każda forma, każdy jakiś znak, który by został namalowany albo powieszony, to jakoś tam w końcu kiedyś tam zauważą. To jest w porządku, no bo młodzi ludzie nie zwracają uwagi na to, jak przechodzą i no właśnie przechodzą z telefonem w dłoni. Tak jak ty? Dokładnie. A zwróciłabyś uwagę na ten znak, gdybym o tym nie powiedział? Pewnie tak, bo widziałam o tym w internecie. Trzeba się znać na tym. Jak się nie zna, to ten znak nikomu nie daje żadnej informacji. Komisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Cały czas widzimy, że dochodzi na przejściach dla pieszych do dość dużej liczby zdarzeń drogowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że cały czas jest bardzo dużo do zrobienia w tym aspekcie, że bezpieczeństwo pieszych na przejściach cały czas wymaga poprawy. Stąd też liczne akcje policji, czy też tak jak teraz Urzędu Miasta Lublin. Małgorzata Marcinkowska, psychoterapeutka Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lublinie. Jeśli mieli moglibyśmy popatrzeć na to w taki sposób, że problem narasta i należałoby coś z nim zrobić, to z całą pewnością jest to sygnał do tego, żeby podjąć jakąś szerzej zakrojoną, dobrze zaplanowaną i świadomą kampanię społeczną w tym względzie, ponieważ taki piktogram prawdopodobnie zniknie, wiatr, deszcz, śnieg i podeszwy naszych butów go zniszczą. Pytanie, czy rzeczywiście będzie to tylko dobry początek i za tym pójdzie coś więcej, czy na tym rzeczywiście Urząd Miasta poprzestanie. A państwo co sądzą? Takie piktogramy czy napisy do czegokolwiek mobilizują, jeśli użytkownik ma oczy wlepione w ekran? 2 2 7 3, a tym tematem zajął się Filip Karman. 20 minut po godzinie 8. Pora na Trójkę. Chciałem zwrócić uwagę, że pan redaktor się chyba trochę niefrasobliwie wyraził, że po zmianie przepisów pieszy nie musi się rozglądać. Uważam, że to trochę naiwne, aby swoje bezpieczeństwo oddać w ręce założeniu, że kto kierowca będzie patrzył za pieszego. Wszyscy się rozglądajmy, a piesi niech mają pierwszeństwo. Tak będzie chyba i wygodniej, i bezpieczniej. Rzeczywiście nieprecyzyjnie, ale proszę państwa, czy państwo nie znają takiego obrazu, kiedy siedzimy w aucie i nagle pieszy przemierza miasto niczym wybieg modowy i przed przejściem dla pieszych zupełnie się nie zatrzymuje i nie rozgląda. Bywają i takie sytuacje. To teraz ulicami chyba Londynu przejdzie się w Trójce Adele. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right.

No to na zimę jeszcze tylko kurtka, czapka, rękawiczki, szalik. I opony. I opony? I opony. Jeżeli najważniejsze jest być gotowym na zimę, na Allegro mają wyszukiwarkę z dużym wyborem opon w super cenach. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Barbara, jest tak. No. W Media Expert na Black Weeks kupujemy taniej zmywarkę, a do tego zestaw startowy Finish Quantum Ultimate dostajemy w prezencie, Barbara. No, Marian, teraz to mi zaimponowali. Co nie? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół godziny do dziewiątej. Czas na sport i Adam Malecki. Porażka? Delikatnie powiedziane. To raczej kompromitacja reprezentacji Polski na zakończenie eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy z Węgrami mieli przynajmniej zremisować i spokojnie, rozstawieni, czekać na rywala w barażach. Przegrali na Stadionie Narodowym 1-2 i rozstawienie jest bardzo wątpliwe. Wystarczy, że dzisiaj Walia zremisuje, albo wygra z Belgią lub Turcja, pokona Czarnogórę i Polacy wypadną z czołowej szóstki. Już teraz zajmują ostatnie miejsce gwarantowane uprzywilejowaniem. Czy we wczorajszym meczu można było w ogóle doszukać się jakichkolwiek pozytywów? Były momenty po wejściu Piotra Zielińskiego, troszkę nasza gra w środku pola się ożywiła. Początek niezły, te dobre 15 minut z odpowiedzialną grą naszych obrońców, tego mi troszkę brakowało. Przegraliśmy boczne strefy boiska, stamtąd nie działo się za dużo i koronowanie nowych reprezentantów Polski na najbliższe 60 lat to chyba troszkę za wcześnie. Bardzo słaby występ Matiego Kesza, mało wyrazista gra Tymka Puchacza, no ale nie był to wielki mecz, ani nasz, ani Węgrów. Szkoda porażki. Mówił ekspert piłkarski Robert Podoliński. Plamy dali Polacy, nie popisali się także Włosi, którzy zaledwie zremisowali w Belfaście z Irlandią Północną i przy zwycięstwie Szwajcarów z Bułgarią 4-0. Helweci jadą na mundial, a mistrzowie Europy będą musieli się przebijać przez baraże. We Włoszech rozczarowanie jest ogromne i wynikiem, i grą zespołu. Włosi mieli ogromną przewagę, prowadzili grę, rażąc nieskutecznością. Trener Mancini tym właśnie tłumaczył wynik spotkania. Mamy trudności ze zdobywaniem bramek, mimo że kontrolujemy grę. Ciężko nam się gra z zespołami, które się tylko bronią. Szkoda. Mancini powiedział, że drużyna na pewno da sobie radę w barażach i zagra w Katarze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z wątków piłkarskich dodam, że po spektakularnej wygranej 4-0 z Niemcami dziś kolejne spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Europy zagra reprezentację do lat 21. O 17.30 w Krakowie mecz z Łotwą. Iga Świątek wygraną zakończyła swój udział w turnieju WTA Finals w Guadalajarze. Polka pokonała pewną już awansu do półfinału Hiszpankę Paulę Badosę 7-5 i 6-4. W rozegranym w nocy meczu Greczynka Maria Sakkari pokonała w trzech setach Białorusinkę Arinę Sabalenkę i awansowała do półfinału. W Turynie w ATP Finals swoje mecze wczoraj wygrali Nowak Djokovic i Andrej Rublew. Na swoje drugie spotkanie w Mastersie czeka Hubert Hurkacz. Zna godzinę rozpoczęcia? To 21. Jeszcze nie zna rywala. Będzie to jeden z Włochów, albo Matteo Berrettini, jeśli wylizze się z kontuzji, albo rezerwowy Jannik Sinner. O 14 w pierwszym spotkaniu drugiej kolejki Grupy Czerwonej zmierzą się Daniil Miedwiediew i Aleksander Zwieriew. Kolejny sport o 15.30. Przed nami, zwłaszcza jeśli chodzi o Polskę centralną i południe naszego kraju, więcej rozpogodzenia, nawet miejscami słonecznie, więcej chmur na północy i tutaj możliwe opady mrzawki. Na termometrach od 4 do nawet 11 stopni, tyle będzie na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach i Bieszczadach wiatr będzie dość silny. Trójka. Program trzeci. Przejście dla pieszych. Wyjątkowe miejsce, gdzie dochodzi do spotkań pieszych z kierowcami na przykład. Bywamy niefrasobliwi, tylko jak poprawić bezpieczeństwo. Technika i nauka idzie tak do przodu, że może ktoś wreszcie wymyśli coś takiego, że przed przejściem dla pieszych będzie telefon komórkowy takiego delikwenta się wyłączał. Podobnie jak powinien blokować się hamulec rowerzyście, który wjeżdża na przejście dla pieszych w miejscu, gdzie nie ma takowego pasa dla roweru. No i tak hop przez kierownicę. Nie wiem, czy to do końca dobry pomysł, ale blokada telefonu, jakieś specjalne pole elektromagnetyczne. Czemu nie? Tylko pytanie, jak to się odbije na naszym zdrowiu? Tego na razie nie wiemy. 26 minut do dziewiątej. Everybody get your neck to crack around.

Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. W przeszłości pełniący liczne funkcje i piastujący wiele stanowisk, między innymi marszałka Sejmu, ministra spraw zagranicznych i szefa Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. To krótkie pytanie a propos funkcji, bo takie różne komentarze się pojawiały. Teraz pan jest bez funkcji, także w regionie, na własne życzenie, czy pana nie chcieli? Nie kandydowałem, ponieważ uważam, że teraz w kontekście tych najbliższych wyborów parlamentarnych i samorządowych potrzebny jest dobry pomysł na regionalną politykę. Trudno połączyć funkcjonowanie w Warszawie i z taką polityką, która musi budować koalicję na miejscu w regionie. No tak, ale pan Jaros na przykład funkcjonuje też w Warszawie, więc to jest takie proste. Jest tutaj posłem. Zdecydował się na takie łączenie. Ja uważałem, że przed Platformą Obywatelską będzie w ogóle takie duże wyzwanie połączenia czy zbudowania takich koalicji na poziomie regionalnych, ale myślę także w kraju. Platforma musi mieć inicjatywę w regionie, to muszą być partnerami, muszą być samorządowcy. Ci z Platformy Obywatelskiej, ale oczywiście także spoza niej, bo uważam, że samorząd jest niezbędnym tutaj czynnikiem do zbudowania takiej szerokiej koalicji antypisowskiej na każdym poziomie. Bo czyli uważam, to się to powinno zaczynać od samorządów, tak? A później iść od Platformy, wyżej? Od Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o inicjatywę i polityczny pomysł. Natomiast samorządowcy, którzy dzisiaj są na pierwszej linii zarządzania państwem, tu na poziomie naszych małych ojczyzn, powiatów, województw, miast, są bardzo ciężko doświadczeni przez politykę PiS-u, tą centralizacyjną, taką, która zabiera pieniądze, zabiera kompetencje, centralizuje. No dobrze, może więcej na ten temat od kiedy indziej. Nie mogę pana nie zapytać, znając pana zamiłowanie do piłki nożnej, dlaczego wczoraj mieliśmy Budapeszt w Warszawie? Tak, to rzeczywiście tak można powiedzieć. Trudno mi powiedzieć i nie rozumiem tego. Powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo byłem na meczu i byłem zaskoczony i składem, i tym, że najlepsi gracze odpoczywają, nie są nie walczą, nie są na boisku. Wydaje mi się, że chyba jednak zły wybór trenera, że nie postawił wszystko jednak na jedną kartę, żeby wygrać ten mecz i żeby zapewnić sobie rozstawienie przed barażami, bo przecież czyli on jest ojcem te baraże porażki. Są dla nas kluczowe. On jest ojcem Trudno porażki. Mi powiedzieć, ja nie chcę już czy jest wskazywać wielu ojców. Zawsze tak jest. Nasze porażki jest zawsze sierotą. Nie, przy sukcesie to jest wielu ojców, a tu tak, nie wiadomo. Ojciec nieznany. Sukcesów. Porażka jest sierotą, tak jak się mówi. Szkoda bardzo, bo teraz będziemy się bardzo denerwować dzisiaj, żeby zmieścić się w tej pierwszej szóstce, czy żeby w niej zostać, żeby zagrać pierwszy mecz w barażu na własnym stadionie, tutaj na Stadionie Narodowym. Źle się stało. Remis by nam to gwarantował, więc nie rozumiem tego zestawienia personalnego. Nie rozumiem, dlaczego Lewandowski i Glik siedzieli na trybunach i czy na ławce rezerwowej, dlaczego nie grali. To jest niezrozumiałe. No, wynik świadczy po prostu o tym, że nie dopilnowaliśmy sprawy. Mam nadzieję, że nie będzie miało to konsekwencji, że zagramy pierwszy mecz w barażu na Stadionie Narodowym. To teraz zapytam, czy jeżeli pan czegoś nie rozumie właśnie, jeśli chodzi o tę piłkę, to czy pan rozumie, dlaczego politycy europejscy rozmawiają czy to z Łukaszenką, czy z przedstawicielami reżimu? Mam na myśli Angelę Merkel oraz Josepha Borrella. No tak, to świadczy, to jest bardzo smutna konstatacja, bo to świadczy o tym po prostu, że polska polityka zagraniczna nie jest traktowana poważnie. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby wcześniej przy ministrowaniu Radosława Sikorskiego, czy moim, żebyśmy sobie mogli pozwolić, czy żeby polityka zagraniczna europejska w kwestii dotyczącej żywotnych interesów Polski mogła sobie pozwolić na to, żeby Polskę omijać, żeby omijać konsultacje z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, żeby nie informować o takim telefonie. A jest pan pewien, że nie było takiej informacji? Bo może, Pani, może gdyby, była informacja. Gdyby była, to byśmy się o niej dowiedzieli, bo to przecież Angela Merkel rozmawiająca z Łukaszenką. No dobrze, ale nawet jest... gdyby było to po konsultacjach, czy w ogóle co do zasady, czy to nie jest jednak legitymizowanie reżimu, nawet jeśli urząd kanclerski podkreśla, że to nie była rozmowa z prezydentem, tylko z panem Łukaszenką. Tak, ale jednak to jest osoba, która jest odpowiedzialna za sfałszowanie wyborów prezydenckich, za to, że ponad 850 osób dzisiaj to więźniowie polityczni, którzy znajdują się w aresztach i w więzieniach. To jest dyktator, który łamie demokrację i praworządność. I rzeczywiście to jest bardzo, bardzo trudna decyzja, którą podejmują politycy europejscy rozmawiając z nim. Panie, ale wydaje mi się, że są po prostu... Panie ministrze, bardzo przepraszam, ale pan mówi, że to jest właśnie wina polskiego rządu. Ale przecież politycy europejscy też mają swój rozum. Też są sankcje nałożone przez Europę, Unię Europejską. Ale chcę dokończyć zdanie, jeżeli pani redaktor pozwoli. Proszę. Dlatego mówię, że to jest nasza... To jest nasz problem, dlatego że nie mamy takiej pozycji wystarczająco podmiotowej, odpowiedzialnej, samodzielnej pozycji w europejskiej polityce zagranicznej, że po prostu kanclerz Merkel nie ufa nam, bo przecież ci wszyscy uchodźcy, którzy przechodzą ciągle przez polską granicę, lądują w Niemczech, w ośrodku Weißenhüttenstadt i to już jest dobre kilka tysięcy. Słyszałem o liczbie ponad 7 tysięcy tych, którzy przechodzą przez granicę polsko-białoruską i lądują w Niemczech. Przejeżdżają przez Polskę i lądują w Niemczech. I tak rozumiem troskę Angeli Merkel, kanclerz Merkel, która dzwoni i rozmawia o tym, w jaki sposób zatrzymać tę nielegalną migrację przez polską granicę, przez granicę polsko-białoruską, bo boi się, że po prostu ten strumień będzie się powiększał. A ciekawe, czy dzwoniła też do pani burmistrz Monachium, która powiedziała, że bez zbędnych formalności ona, Monachium chętnie przyjmie tych uchodźców czy migrantów z Białorusi. To jest kwestia kontroli, to jest kwestia polityki państwa, polityki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Niemcy potrzebują uchodźców, ale chcą ich wybierać, a nie być skazani na to, co widzimy teraz. Dlatego uważam, że i telefon Merkel i Borrella ma służyć temu, moim zdaniem, prośbie czy wpłynięciu na Łukaszenkę, żeby nie prowadził tego procederu przesuwania transferu uchodźców, głównie Kurdów, z Syrii, z Iraku, z Białorusi do Europy Zachodniej. I Angela uważam, Merkel że to rozmawiała... wynika z tego, że nie mamy pozycji, bo ta rozmowa powinna się odbyć na poziomie ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec, tak? Jeżeli to przewodniczący, to minister spraw zagranicznych Niemiec powinien dzwonić do ministra Rała i ustalać z nim taktykę rozmowy ze stroną białoruską, jeżeli taka rozmowa miałaby mieć miejsce. Angela Merkel dzwoniła też do Władimira Putina po tej rozmowie. Nie wiem, czy po tej rozmowie, ale w każdym razie zmienił zdanie. Może pośredniczyć, może pomagać w rozwiązywaniu kryzysu. Trzeba to wziąć za dobrą monetę? Nie słyszałem o konsultacjach z premierem Morawieckim tych rozmów i z prezydentem Putinem. Polskiej polityki zagranicznej nie ma. Polska polityka zagraniczna jest nieobecna. Ja rozumiem, że pan jako polityk opozycji nie przepuści okazji, żeby skrytykować politykę rządu. Ale, ale, ja, Ale ja, ale ja pana prawdę, teraz pytam... Znaczy ja oceniam tę sytuację wprost. Tak, ale ja pytam o Unię Europejską. Czy Unia Europejska robi dobrze, abstrahując, czy dobrze robi polski rząd? Czy to są ruchy właściwe w tej sytuacji? Polski rząd musi zabezpieczyć granicę, wschodnią granicę Unii Europejskiej, która jest także wschodnią granicą Polski. I powinna Polska... Polski rząd powinien to robić w porozumieniu z Komisją Europejską, z Frontexem, z wszystkimi instytucjami europejskimi. To nie może być polska sprawa, to musi być sprawa europejska. Ją trzeba, mówiliśmy to od tygodni, powtarzamy, podnieść na poziom decyzji najważniejszych polityków w Europie. A my po prostu zamykamy tę kwestię. I nie jest podniesiona na ten poziom? Bo znaczy nie jest, znaczy wiele, sam fakt, wiele się zdarzyło zobaczyć, co się stało w ciągu kilku z odsunięciem. Tygodni. Ale proszę zobaczyć, co się stało z odsunięciem, sprawdzeniem stanu wyjątkowego i z odsunięciem dziennikarzy, z zamknięciem tej strefy dla dziennikarzy. My uważamy, że z tą sprawą sobie poradzimy. PiS chce z tego zrobić oręż polityczny, żeby pokazać sprawność państwa i sprawność rządu. Państwo nie jest sprawne, a rząd jest nieudolny. I w tej kwestii nie chce dlatego dopuścić dziennikarzy, żeby to dziennikarze mogli zobaczyć i żeby mogli pokazać i opisać. I na tym polega. Teraz mają być dopuszczeni od 2 grudnia na mocy nowej ustawy, właściwie nowelizacji, mają być dopuszczeni dziennikarze, ale powiedział wicepremier Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia, no to będą takie incydentalne sytuacje, kiedy będą dopuszczeni. Ja chciałam zapytać, czy Platforma, czy Koalicja Obywatelska poprze te nowe rozwiązania na czas po obowiązywaniu stanu wyjątkowego? Czekamy na ten projekt. Będziemy nad nim pracować dzisiaj i jutro. On wczoraj wpłynął, wieczorem już. Tak, później wieczorem wpłynął. Widziałem go i przeglądałem. On wymaga zmian, bo to jednak nie możemy omijać konstytucji. Pewnie niektóre zapisy są wzięte z przepisów o stanie wyjątkowym. To jest, więc tu będziemy bardzo pilnować, żeby nie zostało złamane czy nagięte prawo. My zawsze poprzemy każdy wariant, który pomoże skutecznym działaniom. Ale też uważamy, że nie powinno się takiej władzy oddawać ministrowi spraw wewnętrznych. Chociażby jeśli chodzi o takie decyzje, które tam są proponowane. Zobaczymy, będziemy o tym rozmawiać, będziemy pracować. Muszą wrócić dziennikarze. Dziennikarze muszą mieć pełną wiedzę, opinia publiczna w Polsce musi mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się na granicy, jakie są zagrożenia wynikające z tej sytuacji. Nie może być tak, że jedynym przekazem są dziennikarze białoruscy, ale także zachodni, którzy są wpuszczani przez Łukaszenkę i widzimy taką próbę manipulacji tego przekazu, który widzi świat. My musimy doprowadzić do tego, żeby dziennikarze po prostu znaleźli się na granicy po polskiej stronie, żeby mogli relacjonować to, co tam się dzieje. Sejm zajmie się również projektem uchwały dotyczącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Czy koalicja, czy władze klubu Koalicji Obywatelskiej podjęły decyzję w tej sprawie, czy poprą, czy jest możliwa aklamacja, czy nie? Ale w jakiej sprawie, proszę powiedzieć jeszcze raz? W sprawie uchwały o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Wie pani, to wszystko zależy od tych zapisów. My chcemy skutecznej polityki. Polityka skuteczna to jest taka, która pomaga, daje gwarancję tego, że granica jest dobrze pilnowana, ale też ci, którzy przechodzą przez tę granicę, są traktowani w sposób humanitarny. Ale jak rozumiem, to ta uchwała... Jeżeli takie zapisy tam się... Ta uchwała nie ma nic wspólnego, właściwie ma niewiele wspólnego ze skutecznością, raczej to jest takie... takie wyrażenie jedności i rozumienia wspólnego problemu. Ale to jest czysta polityka ze strony PiS-u, bo PiS chce pokazać, że PiS jest tym, który broni polskiej granicy, a opozycja jest przeciwko temu. To jest po prostu absurdalne. My oczywiście, tak jak mówiliśmy i powtarzamy, jesteśmy za skuteczną ochroną polskiej granicy i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Ale nie mamy gwarancji, podobnie było przy decyzji o budowie muru, że to, co robi PiS, gwarantuje rzetelność i przyzwoitość zachowań. Jeszcze dziękuję. Uczciwość, jeśli chodzi o kwestię budowy, gdzie unikane są czy omijane dziękuję. Są przetargi i przepisy środowiskowe. Grzegorz Schetyna, polityk Platformy Obywatelskiej, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję.